Zabierz kupon i zrób w Kauflandzie zakupy, przy których otrzymasz nawet 10 razy więcej punktów payback. Szczegóły na kaufland.pl lub bp.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 22 czerwca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zablewski, zapraszamy na serwis Trójki. Maksymalne kary dla sprawców porwania nastolatki z Golczewa w zachodniopomorskim. Jutro może zapaść decyzja o nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu. Izba miałaby się zebrać w środę. Mieszkańcy Wysp chcą powtórnego referendum w sprawie Brexitu. Tak wynika z najnowszego sondażu. 15 i 7 lat więzienia dla porywaczy 12-latki z Golczewa. Wyrok w głośnej sprawie z marca ubiegłego roku ogłosił sąd w Szczecinie. To przed nim toczył się proces Ryszarda D. i Elżbiety B. Sędzia Magdalena Łopuszko, uzasadniając wyrok, powiedziała, że gdyby za takie przestępstwo kara mogła być wyższa, to sąd zapewne by to rozważył. Jak podkreślała sędzia, w trakcie śledztwa kluczowe były dokładne zeznania 12-latki, której wiarygodność potwierdzili biegli. Części zeznania pokrzywdzonej zostały potwierdzone wyjaśnieniami oskarżonych, którzy nie kwestionowali faktu pozbawienia dziecka wolności, nie kwestionowali faktu, że dziewczynka przez te kilka dramatycznych godzin przebywała w samochodzie kierowanym przez Ryszarda. Jak opisywała sędzia Magdalena Łopuszko, to Ryszard D. wciągnął 12-latkę do samochodu. Aby dziewczynka nie uciekła, przytrzymywała ją tam jego wspólniczka. Elżbieta B. miała też podawać alkohol nastolatce, a później dbać o to, by nikt nie zauważył samochodu, w którym ukrywali się porywacze ze swoją ofiarą. Dodatkowo Ryszard D. będzie musiał odbyć swoją karę w formie terapii dla osób z zaburzeniami seksualnymi. Ponadto sąd zdecydował, że po wyjściu z więzienia mężczyzna powinien trafić do zakładu psychiatrycznego. Obrońcy oskarżonych nie komentowali wyroku, z kolei prokuratura będzie go analizowała, po czym zdecyduje o ewentualnej apelacji. Dawid Siwek, Radio Szczecin. Jutro zbierze się Konwent Seniorów i Prezydium Sejmu podejmą decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia Izby, poinformował na Twitterze wicemarszałek Ryszard Terlecki. Szef klubu UPO Sławomir Neumann napisał z kolei, że nadzwyczajne posiedzenie Sejmu miałoby się odbyć w najbliższą środę. Według informacji Polskiego Radia posłowie mieliby się zająć dwoma pilnymi projektami w sprawie suszy oraz zmian w ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Właściciele małych i średnich firm, takich branż jak handel, naprawy, budownictwo czy gastronomia najczęściej nie wypłacają bądź zaniżają wynagrodzenia za pracę. Skargi napływają do nas każdego dnia, mówi rzeczniczka Państwowej Inspekcji Pracy Danuta Rutkowska. Inspektorzy pracy ujawnili nieprawidłowości polegające na niewypłacaniu, zaniżaniu lub opóźnianiu wypłaty wynagrodzenia lub innych świadczeń ze stosunku pracy. Niestety są to nieprawidłowości od lat stwierdzane podczas kontroli. Pracodawcy tłumaczą się najczęściej problemami ekonomicznymi firmy. To żadne usprawiedliwienie, dodaje Danuta Rutkowska. Żadne tłumaczenia nie usprawiedliwiają łamania przepisów w tym zakresie, dlatego że wypłata wynagrodzenia za pracę jest bezwzględnym obowiązkiem każdego pracodawcy. W ubiegłym roku inspektorzy pracy wyegzekwowali w sumie ponad 136 milionów złotych dla 87 tysięcy pracowników, którzy nie otrzymali wynagrodzenia. Za niewypłacanie bądź zaniżanie pensji grozi grzywna od 1000 do 30 tysięcy złotych. 16 krajów potwierdziło udział w niedzielnym szczycie w Brukseli poświęconym migracji, poinformowała Komisja Europejska. Że oficjalne, pisemne zaproszenia do poszczególnych krajów nie były wysyłane. Polska i pozostałe kraje Grupy Wyszehradzkiej, Węgry, Czechy i Słowacja zdecydowały wczoraj, że nie wezmą udziału w nieformalnym szczycie. Wiele jest wątpliwości i kontrowersji wokół organizacji szczytu. Niektóre kraje mówią, że dowiedziały się z mediów o tym, że takie spotkanie się odbędzie. Dziś rzecznik komisji Alexander Winterstein odpowiadał na pytania dziennikarzy o formę zaproszenia na szczyt. To jest otwarte zaproszenie. Nikt nie jest wykluczony. Każdy jest zaproszony, ale też nikogo nie zmuszamy do wzięcia udziału. Przedwczoraj szef komisji Jean-Claude Juncker informował, że zwołał spotkanie krajów zainteresowanych znalezieniem europejskiego rozwiązania dla kryzysu migracyjnego. Od początku było wiadomo, że w szczycie wezmą udział kraje południa, takie jak Włochy, Hiszpania, Grecja i Malta. Oraz Francja i Niemcy, a także obecna prezydencja, Bułgaria i Austria, która od 1 lipca będzie kierować pracami Unii. Potem do tej grupy dołączyły kraje Beneluxu, państwa skandynawskie, a także Chorwacja i Słowenia. Beata Płamecka, Polskie Radio, Bruksela. Mieszkańcy Wysp chcą powtórnego referendum w sprawie Brexitu. Gdyby do niego doszło, zagłosowaliby za pozostaniem ich kraju w Unii Europejskiej. Wynika to z sondażu jednej z telewizji. Od tego momentu jutro miną 2 lata, a według sondażu dla ITV Brytyjczycy chcieliby powtórki. Drugie referendum, tym razem oceniające wynik ostatecznej umowy Londynu z Brukselą, popiera 48% pytanych. 25% głosowania nie chce, reszta nie była pewna. 1/3 tych, którzy głosowali 2 lata temu za wyjściem, teraz chciałaby znowu pójść do urn. A jaki byłby wynik takiego głosowania? Za odwołaniem Brexitu byłoby 53% pytanych. Brexit to ciągle dobry pomysł, tak uważa 47%. Podkreślmy jednak, ostatnio podobne ankiety na Wyspach często zawodziły, tak było na przykład w przypadku referendum sprzed 2 lat. Co ciekawe, sondaż wykonany przez pracownię Servation pokazuje, że wielu pytanych nie do końca rozumie podstawowe kwestie związane z negocjacjami. Co to jest wspólny rynek? Dobrej odpowiedzi na to pytanie udzieliło niespełna 40% ankietowanych. 17% wiedziało z kolei, czym jest Unia Celna. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był Serwis Trójki. Czeka nas chłodna noc, 6 stopni w Jeleniej Górze, 8 w Suwałkach, 9 w Warszawie, 11 w Gdańsku. Miejscami na południu i zachodzie przelotne opady deszczu, na Wybrzeżu i Pomorzu możliwe burze. W sobotę dużo chmur i trochę deszczu i od 13 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sezon wakacyjny w audycji. Magazyn bardzo kulturalny. Nieoficjalnie otwieramy na wielkiej wystawie w Państwowej Galerii Sztuki. Gdzie? W Sopocie. Boznańska, Makowski, Stryjeńska, Fałat, Witkacy Luczułkowski, Wyspiański i inni. Zapraszamy. Barbara Marcinik, dyrektor Zbigniew Buski oraz kurator wystawy Bogusław Deptuła. Do usłyszenia w niedzielę o 17:00. Mecz z Latynosami wszak to nie żarty. Wieczór spędzimy więc w strefie kibica wraz z kolegami z redakcji sportowej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Weekendowe okazje w Biedronce. Przyjdź po wyśmienite produkty w supercenach. Na przykład szynka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo. Kraina Mięs, tylko 8,49 za kilogram. A kiełbasa śląska Czas na Grill, jedynie 6,90 za opakowanie 1 i 3 kg. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. W najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Zapraszamy. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 7 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 7 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut z dobrze przystrzyżonym wąsem po godzinie 15. Anagram Morgana. Moda na transkrypcję w muzyce elektronicznej trwa w najlepsze. Kto wie, być może obserwowana od kilku lat tendencja jest zapowiedzią tego, co czeka nas w przyszłości. Zespołów działających w środowisku elektroniki i przepisujących swoje kompozycje na tradycyjne instrumentarium jest cała masa. Nie wszystkim jednak wychodzi to najlepiej, bo najzwyczajniej robienie czegoś na zamówienie, bez pojęcia o muzyce klasycznej lub w ogóle o podstawach kompozycji, daje znać o sobie w najmniej oczekiwanych momentach. Dziś kilka udanych prób, które pojawiły się zarówno na płytach, jak i prezentowane były podczas koncertów. Dzień dobry Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Brand Brauer Freak Ensemble i utwór Teufelsleiter, opublikowany na płycie Mr. Machine w roku 2011. Myślę, że spokojnie ta płyta może być umowną cezurą, ponieważ jej wielki sukces spowodował wysyp przeróżnych wydawnictw, na których stosunkowo młodzi muzycy elektroniczni zaczęli sięgać po klasyczne instrumenty, no i zapraszać przeróżne mniejsze bądź większe składy instrumentalne do grania swojej muzyki. Sprawa nie jest jednak oczywista, bo mimo iż syntetyczna repetycja, na pozór przecież no, brzmiąca łatwo, to ta powtarzalność daje się przełożyć na orkiestrę oczywiście, ale czasem dochodzi do takich sytuacji, w których po drodze ginie charakter muzyki elektronicznej. Często przecież mrocznej, często wprowadzającej słuchacza w trans i podrywającej ciało do tańca. Takiej próby nie przeszedł moim zdaniem Jeff Mills ani Derek May, którzy prosząc do współpracy muzyków klasycznych, uczynili ze swoich nagrań kolorowe, banalne konfetti, nie mające zbyt wiele wspólnego z pierwotnym charakterem techno, z którego przecież słyną. Ostatnio nie udało się to również z naszego podwórka zespołowi The Dumplings, który uczynił z klasycznych instrumentalistów zwykłą przyprawę. Spory niesmak wywołała również zeszłoroczna płyta Alexa Christiansena, nagrana wspólnie z orkiestrą berlińską, gdzie zreinterpretowano przeboje muzyki dance z lat 90. Nie wszystko moim zdaniem da się przełożyć i chyba warto czasem zastanowić się, czy ma to sens i czy poza komercyjnym aspektem posiada również ten najważniejszy, czyli artystyczny. Muzykami nie jesteśmy, ale gramy najlepiej w Polsce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta historia ma co najmniej 10 lat. Jej kulminacją był koncert w paryskim Cité de la Musique, gdzie odbył się ponad dwugodzinny występ, w trakcie którego orkiestra Le Siècle pod batutą François Xavier Rota dokonała transkrypcji muzyki Carla Craiga. Duchowym ojcem tego przedsięwzięcia, tego projektu był Moritz von Oswald. W wydarzeniu towarzyszył także klasyczny pianista Francesco Tristano, łączący w trakcie swojej kariery, no właśnie, te dwa światy, klasyczny i elektroniczny. Cały koncert Cité de la Musique doszedł do skutku po doskonale zrealizowanym projekcie Deutsche Grammophon. Wytwórni, która z okazji setnej rocznicy urodzin Herberta von Karajana postanowiła oddać w ręce Craiga i Oswalda taśmy z muzyką orkiestry niemieckiego dyrygenta w celu zdekonstruowania koncertów, w trakcie których grano obrazki z wystawy Mussorgskiego i Bolero Ravela. Producenci, niesieni później sukcesem artystycznym tejże płyty zatytułowanej Recomposed, dokonali kilka miesięcy później transkrypcji techno z Detroit, która z wielkim rozmachem została zrealizowana w Paryżu właśnie w roku 2008. Od tego czasu minęła dekada. Transkrypcja zdążyła się usadowić. W zeszłym roku na trzech płytach winylowych opublikowano zapis tego wydarzenia. Versus. Tak zatytułowano ten album. Opublikował go francuski label Infine, słynący ze stylistycznych, elektroniczno-klasycznych przecięć. Ale to tylko i wyłącznie zapis. Cieszę zatem fakt, że 10 lat, jakie minęły od pierwszego wykonania, po tej dekadzie, po 10 latach, 28 czerwca, Carl Craig wspólnie z muzykami Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w najbliższy czwartek otworzy 13. edycję festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. Amerykański producent przyjedzie do Polski w towarzystwie aranżera i dyrygenta Kelvina Schollera i Toda Simona. Zapowiada się zatem wielkie, luksusowe wydarzenie, ponieważ w tak dużym składzie i w tak doskonałej przestrzeni akustycznej Versus zostanie przedstawiony publiczności drugi raz w historii. We'll be right back. Sandstorms Carla Craiga w transkrypcji orkiestry symfonicznej. Dziś jeszcze z płyty, a już w najbliższy czwartek w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dla tych z Państwa, którzy nie będą mogli przybyć do Katowic, mam doskonałą wiadomość. Mamy bowiem zgodę na transmisję koncertu, a wszystko w programie alternatywnym Agnieszki Szydłowskiej w czwartek 28 czerwca o godzinie 20. Obecność obowiązkowa, tym bardziej, że nie planujemy podcastów. Zatem kłania się stary, szlachetny sposób słuchania radia. To wszystko za sprawą współpracy z festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice, na którym oczywiście stawiamy naszą pieczęć. Trójkowy znak jakości. Z Katowic przenosimy się teraz do Poznania, a dokładnie do tamtejszej Akademii Muzycznej imienia Jana Paderewskiego, gdzie odbyły się próby. Próby w tym jedna była otwarta właśnie dla publiczności, a w trakcie tych prób doszło do transkrypcji muzyki zespołu Skalpel. On the Road. I zespół Skalpel w programie trzecim. Tej wersji nie usłyszą Państwo z żadnej płyty czy pliku. Ta muzyka najzwyczajniej dopiero powstaje i szlifowana jest w trakcie prób. Zatem w tym momencie dosyć ekskluzywna sytuacja i fragmenty próby otwartej, która odbyła się 20 maja w Poznaniu. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia jest Patryk Piłasiewicz, kontrabasista, dyrygent, kompozytor. Od 2001 roku prowadzi Big Band Akademii oraz realizuje własne inicjatywy artystyczne z pogranicza sztuk muzycznych i wizualnych. Mówiąc w skrócie, świr najwyższej klasy, dzięki któremu muzyka skalpela nabiera nowych znaczeń i nowych brzmień. No bo to przecież muzyczny patchwork, wieloelementowa sklejka sampli, która teraz przeradza się w żywą muzykę. Wiele wątków można poruszyć w związku z powstawaniem tej transkrypcji. Na przykład kwestia stroju, a właściwie nie stroju, kiedy próbuje się grać muzykę samplowaną, ale też pewnej historii sięgającej przecież polish jazzowych płyt, będących efektem żywego jazzu nagranego wiele lat temu. Mam nadzieję, że mnie uda się to wszystko Państwu jakoś przekazać, ponieważ cały czas rejestruję tę historię i ubiorę ją w radiowy reportaż. A że Skalpel w towarzystwie Big Bandu Patryka wystąpi na OFF Festiwalu, to przed koncertem wyemitujemy tę opowieść na naszej antenie. Raz jeszcze przesłuchajmy się czynionym próbom i po utworze, jaki pojawił się w 2014 roku na epce Simple. Teraz sięgnijmy po klasyczny utwór Igora i Marcina, utwór zatytułowany Confusion. Jadąc do Poznania, zastanawiałem się, jak zabrzmi transkrypcja tej kompozycji. We'll be right back. Tak brzmi Confusion, przepisany z sampli na pięciolinie. Jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak no właśnie wygląda zapis tego utworu, zapis nutowy tego utworu, to proszę poszperać na facebookowym profilu Potrójnego Pasma Przenoszenia w Trójce. Udało mi się zrobić kilka zdjęć tych partytur. No ale podkreślam, to wszystko, co słyszeliśmy, to była rejestracja fragmentów próby zespołu Skalpel i Big Bandu Patryka Piłasiewicza. Te próby cały czas trwają, a efekt końcowy na OFF festiwalu. A gdyby tak do tych wszystkich naszych dzisiejszych rozważań dorzucić kolejny ogród muzyczny, na przykład jazzowy ogród muzyczny, świat muzyków, którzy nie tyle starali się dokonać transkrypcji, co najzwyczajniej chcieli wcielić się w maszyny i dzięki mięśniom chcieli zagrać tak jak syntetyczny komputer. We'll be right back. Pikselowa muzyka grana przy pomocy mięśni. Eksperymentalny skok na główkę w przepaść, po którym nie ma już powrotu. Tak mówił o tym przedsięwzięciu Wojtek Mazolewski. W programie trzecim Pink Floyd Place o Tekr, wydane zarówno na kompakcie, jak i na starannie wytłoczonym winylu. Płyty na chwilę na bok, bowiem przed nami premiery teatralne, o których opowie Jan Niebutek. Na początek dziś Kraków i nowy spektakl Wojciecha Farugi. Nieważkość, taki nosi tytuł, nawiązuje do pewnego eksperymentu z czasów złotej ery radzieckiego programu kosmicznego. W jego trakcie grupa kosmonautów na cały rok zamknięta została w makiecie statku, aby sprawdzić wpływ takich warunków na ludzki organizm. Do eksperymentu zgłosiło się bardzo wielu chętnych, a po latach mówili oni, że pomimo kosztów, jakie musieli ponieść, zdrowotnych, był to najpiękniejszy czas w ich życiu. Co dziś można na tej podstawie powiedzieć w teatrze? Odpowiedź w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie od jutra. A od wczoraj w Zachęcie oglądać można spektakl Proszę Bardzo, zatytułowany tak samo jak słynna autobiograficzna książka Andy Rotenberg. Pierwsza dama polskiej krytyki sztuki opisała w niej swoje poszukiwania tożsamości polsko-żydowskiej, ale przede wszystkim tragiczną historię związaną z synem. Dziś Proszę Bardzo na scenę, a w zasadzie do jednej z sal Zachęty przenoszą Jola Janiczak i Wiktor Rubin, a w roli głównej aktor, mężczyzna Tomasz Nosiński. Ja myślę, że my się przybliżamy do wysłuchania jej historii. Oczywiście mogą być porównania polegające na tym, czy wyglądam jak Anda Rotenberg, czy mam podobnie nam pomalowane usta jak Anda, czy nie, czy mam podobne okulary, czy zachowuję się podobnie jak pani Rotenberg. Ale ja chyba raczej skupiłbym się tutaj na takim poszukiwaniu tożsamości własnej historii. W momencie, kiedy się w życiu nam zdarzają różne sytuacje, okazuje się, że grzebanie w naszej przeszłości swoich rodziców. Okazuje się, że można nam wiele rzeczy, że tak powiem, uzmysłowić, pokazać, pomóc. Wydaje mi się, że to jest coś takiego. To znaczy, że jakby postać Andy Rotenberg nam w tym też pomaga. Proszę bardzo, w Zachęcie. Dziś wieczorem w stolicy startuje Big Book Festival. Impreza od kilku lat gromadząca literackie gwiazdy ma też akcent teatralny. To spektakl otwarcia, zatytułowany w tym roku Mam na imię kobieta. Aktorki, m.in. Julia Wyszyńska, Justyna Wasilewska i Aleksandra Justa, zaprezentują teksty autorstwa słynnych kobiet od Virginia Woolf aż po Madonnę, a w centrum tego wszystkiego oczywiście kobiecość, kobieta i jej miejsce we współczesnym świecie. Reżyseruje organizatorka Big Booka Anna Król, a na koniec jeszcze jedna kobieta, Weronika Szczawińska, która w Teatrze Powszechnym w Warszawie pokaże Lorenza z Arabii. Ale nie będzie to adaptacja powieści, na podstawie której powstał słynny hollywoodzki film, a raczej opowieść o naszym stosunku do obcych, tym współczesnym. Ten Lorenz z Arabii jest dla nas taką figurą takiej dziwnej tożsamości. To mógł być równie dobrze Janusz z Wysp Brytyjskich, ale po prostu takie tożsamościowe zamieszanie, taki dosyć duży chaos. I spektakl wtedy też zdefiniował taki swój komediowy charakter pomiędzy właśnie takim okropnym i morderczym, ale nieodparcie śmiesznym stereotypem, a pomiędzy właśnie takimi realnymi spotkaniami międzykulturowymi, które chyba, żeby były szczere, muszą zacząć się od czegoś bardzo niezgrabnego i od przyznania przed sobą, no dobrze, będziemy robić gafy, będziemy gadać głupoty, ale musimy się jakoś nauczyć żyć ze sobą, bo wszyscy tu jesteśmy i to wielokulturowe społeczeństwo już powstaje. Lorenz z Arabii na scenie Teatru Powszechnego w Warszawie. Anagram Margana. A w nim nie dość, że transkrypcja, to jeszcze remiks. Remiks ważniejszy od oryginału. No, muzyka w pełni. Muzyka stworzona przez sama Sheparda, czyli Floating Points. Epka, którą Państwu za chwilę przedstawię, ukazała się w wytwórni Ninja Tune. Wytwórni, która, mam wrażenie, odchodzi od tego, co było przez lata dla niej znakiem rozpoznawczym, czyli od sampli, i coraz częściej stawia na stylistyczne przecięcia. Przecięcia muzyki elektronicznej i muzyki akustycznej. Okazuje się również, że coraz częściej sięga po eksperymenty brzmieniowe polegające właśnie na dekonstruowaniu, na zmienianiu. W świecie klubowym to przez wiele lat określało i określa się wciąż remix, ale ja uciekam od tego sformułowania w tej chwili, bo poza przestawianiem samych klocków, części składowych tej kompozycji, do tego wszystkiego, no właśnie, dochodzą na przykład nagrywane smyki.